Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, bugün spor programında özellikle mali konularla ilgili önemli bir gelişme var galiba. Bugün de karar verilecek. İstersen onunla başlayalım. Esas ağırlığı oraya verelim. Öyle yapalım. Bir kritik, hatta belirleyici bir gün olabilir Türk futbolu için. Mali konuda derken aslında Türkiye'deki profesyonel futbolun en büyük geri kaynağı yayın hakları. Çok uzun yıllardır. Aslında tüm dünyada olduğu gibi. Ve burada da gelecek sezon değil, hatta bundan sonraki 5 sezonun yayın hakları ihalesi devam etmekte bu süreç. Geçen hafta teklif bekledi Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği yayıncılardan. Çok teklifleri galiba beğenmediler. Bugün saat 17'ye kadar yeni teklifler alacaklar ve bunun üzerine de pazartesi kazık karar verecekler. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Bu yayın haklarında 2016 yılında bir zirve yaşanmıştı. Digitürk o zaman Katarlar tarafından satın alınmıştı ve sonraki 5 yıl için, yanılmıyorsam, yıllık 500 milyon doları bulan bir teklif verdiler ve kabul oldu tabii. Yarım milyar dolar, yani bayağı ciddi bir miktar değil mi? Tabii, yani çok ciddi. Çünkü önceki dönemde, yani 2016'dan önce 330 milyon dolar gibiydi ödenen meblağ. Ancak tabii biliyorsunuz 2016'dan bu yana müthiş bir, yani Dijitürk'ten bahsetmiyorum, Türkiye müthiş bir mali darboğaza girdi. Türk lirasının değeri yerlerde sürünüyor. Herhalde 2016'da, şimdi hatırlayamadım, 1 dolar 3 lira falan mıydı? Belki daha bile değil. Yani demek ki 6 yıl içinde Türk lirası işte %75-80 değer yitirmiş herhalde. Müthiş bir fark var arada. Ve tabii yayıncı kuruluşta dolar üzerinden yapılan anlaşmada önce döviz kurunun karşılığını sabitleme yoluna gitti falan. Şu andaki kulüplere ödenen gerçek rakam da 500 milyon dolar değil. İşte herhalde 250-300 milyon dolar arası bir yerdeyiz. Bir kere yarıya indi gerçek değeri yayın anlaşmasının. Şimdi yeni dönemle ilgili de Futbol Federasyonu teklifler aldı ve şu noktadayız açıkçası. Bir, hani maçların naklen yayını için teklif veren iki kuruluş var. Biri yine Dijitürk, öbürü Saran grubu. Bir de özet yayınlar için bir sürü, işte TRT dahil bir sürü aday var. Yani iki ayrı paket var aslında. Şey çok ilginç. Yani sezon boyunca maçları naklen yayınlamak isteyenlerin teklifi, birinci teklif sezonluk 140 milyon dolar. İkinci teklif de 100 milyon dolara geliyor. Bakın nereden nereye gelmişiz. Yani 6 yılda 500 milyon dolardan biri 100, biri 140. Evet, şimdi bir baktım ben de, 2016 yılında 3 lira 3.534 liraymış dolar. Evet. Şimdi ne kadar? Şimdi 10 3 katı falan. 3, evet, 15 falan. 15 katı. 5 katı. Evet. 4-5 katı, neyse, büyük bir fark var arada. Evet. İnanılmaz bir fark var yani şeyin, TL'nin dolar karşısındaki değerinin inanılmaz bir fark görüyoruz. Tabii hani anlaşmayı dolar üzerinden yaptığınız zaman yayıncı bir noktada koyulmak istiyor yani parayı öden. Çünkü abonelik gelirleri Türk lirası doğal olarak. Şimdi 500 milyon dolardan 100 milyon ya da 140 milyon diyelim, inanılmaz bir azalma ve bunun çok farklı şeyleri olacak tabii. Yansımalar olacak Türk futbolu üzerine. Çünkü kulüplerin bir numaralı gelir kaynağı. Yani buradaki herhangi bir işte aksama, gecikme, azalma bile inanılmaz etkiliyor kulüplerin durumunu. Zaten dediğim gibi işte fiili olarak 5 yıl için, 6 yıl içinde 500 milyon dolardan 250'ye geriledi, yani yarı yarıya indi. Şimdi daha da azalmasını bekliyorlar. Hatta 100 diyorsun, 100 diyorsun. Yani şu anda baktım işte 13.6 lira dolar. İşte 4 kat. 4 kat. Yani zaten öyle 500 milyonluk teklif beklemek hayalcilik olurdu. Yani kulüpler zaten bir hayal kırıklığına uğrayacaktı. Şimdi belli ki yayın ihalesindeki teklifler büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Çünkü geçen cumaya kadar teklif topladılar. Yetersiz olduğu için bugüne kadar uzatıldı. İşte ya pazartesi karar verecekler. Bunun üzerine işte bir teklif atıldı ortaya. Şöyle bir öneri geldi. Hani bu teklifler iyi değilse biz kulüpler birliği olarak kendi televizyonumuzu kuralım. Bununla ilerleyelim Süper Lig TV. Ancak işte Şubat ayındayız. Şubat'ın sonu geliyor. İşte Ağustos'ta maçlar başlayacak. Yani 6 ay yok yeni sezon için. Yani çünkü bu ihale bir de Türkiye'de hep geç yapılıyor. Normalde işte Avrupa'da, işte Amerika'da bu işin usulü şudur. Hani 1,5 yıl önce falan yaparsınız ki yeni bir yayıncı adayı varsa hazırlansın. Stream mi yapacak, dekoder mi satacak? Buna göre stratejisini kursun. Şimdi 5,5 ay kala maçların başlamasına bir strateji geliştirmek mümkün. Çok zor hazırlanmak. Yani bir Süper Lig TV falan gibi bir hedef de açıkçası büyük bir hayalcilik. Yani asıl büyük problem ise bu fiyatın düşmesinden daha büyük problem bence. 2016'dan bu yana Türkiye'nin bu içinde bulunduğu işte maddi darboğaz, şu andaki hayat pahalılığı sebebiyle yani herhangi bir yayıncı, buna mevcut yayıncı Dijitürk de dahil, abone toplamakta büyük zorluk çekiyor ve çekecek. Peki ne olacak bunun sonucu Alp? Yani nasıl bir gelecek bekliyor Türkiye futbolunu, yayıncılığı vesaire? Bir genel değerlendirme şimdi yapmak mümkün mü? Tabii şimdi bir kere yıllardır bildiğim kadarıyla Dijitürk'ün bu spor paketlerinin abone sayısı değişmiyor. Yani böyle 2,5 milyon, 2,3 milyon bu civardadır hep. Bu değişmez. Şimdi dediğim gibi değil mi? Elektrik, su faturaları, doğalgaz faturaları üzerinden büyük bir feveren yaşanıyor Türkiye'de bu zamlar sebebiyle ki bunlar hayati ödemeler yani. Değil mi? Doğalgazsız, elektriksiz hiçbir hane yapamaz yani. Mecbur bunları ödemeye ama büyük zamlar var. Şimdi bu yüzden internet de öyle. Şimdi bir hayati bir şey. Ama mesela Dijitürk yani bir yıl kullanmayalım, idare ederiz başka bir şekilde denebilecek bir şey. Yani pardon, en azından yeni abone kazanması mümkün değil yayıncının. Ya da yeni bir yayıncı bu işe girerse, yani pazarda müşteri toplaması çok zor olacak. Şöyle bir sıkıntı da var, yani bugünün dünyasında artık böyle aboneli herhangi bir sistemde sisteme girişin ve çıkışın çok basit olması lazım. Basit ve ucuz olması lazım. Halbuki Dijitürk ile ilgili yani müşteri yönetimi çok kötü. Uzun yıllardır, 15 yıldır böyle. Yani Kara Mehmet ailesine aitken de böyleydi. Yani sisteme belki giriş daha kolay, çıkış neredeyse imkansız. Faks çekmenizi falan istiyorlar. Faks mı kalmış bugünün dünyasında? Faks çekmeni. Halbuki bunun... tabii tabii Türk Telekom aboneliği falan da böyle kurumlar var artık. Yani faks çekeyim falan diyor. Bak telgraf çekelim bari. Telex olur mu falan diyesi geliyor insana. Böyle yani sisteme giriş zor olduğu için yeni müşteri çekemiyorsun. İnsanın hani girici olan varsa da şundan korkuyor yani. Gireceğim sisteme abone olarak. Bir yıl sonra çıkmak isteyeceğim, çıkamayacağım. Öyle olmaması lazım. Girmek de kolay, çıkmak da kolay olması lazım. Yani o bir kere sirkülasyonu önlüyorsun. Çok berbat bir müşteri ilişkileri yönetimi. Dediğim gibi hayat pahalılığı ve alım gücünün düşmesi sebebiyle de zaten abone sayısı önümüzdeki bence hani 2-3 yıl artamaz. Dijitürk alsa da ihaleyi yani ben favori olduklarını düşünüyorum. Muhtemelen aynı abone sayısı kalacak. Yani bu Türkiye'deki futbol müşteri deyince kızıyorlar ama yani futbola para harcayan, para ödeyen kitleyi büyütemedikçe zaten bu işin ekonomisi büyümez. Yani yıllardır dediğim gibi 2,5 milyon kişi. Yani bunu 7,5 milyon yapamadıkça siz büyütemeyeceksiniz işi. Yani 7,5 milyon kişi abone olursa o zaman şöyle olacak. Kanal diyecek ki yani çok iyi bu işin müşterisi. Alıcısı büyüyor hep. Yıllık 600 milyon dolar falan diyecek. Şu durumda öyle bir şey mümkün değil. Şimdi kulüplere etkisi şöyle. İşte yurt içinde tabii gelir kazanıyor, elde ediyor gibi gözükecekler. Bu dolar üzerinden ödenen meblağ TL'ye çevrilince. Ama uluslararası bazda sürekli zarar görüyor Türk takımları. Ve uluslararası rekabette güç kaybediyor. Dediğimiz gibi yani 6 yılda 500 milyon dolardan işte 140 milyon dolara iniyor. İnecek ya da ihalenin bedeli. Yani kulüplerin en büyük gelir kalemi. Çünkü Türkiye'de bilet geliri 3-4 kulüp haricinde düşük. İşte bir takım sponsorluk gelirleri falan var. O da yetersiz açıkçası. Yani Türkiye işte kendini şeyle ölçüyordu. Hani 5 büyüklükten sonra 6. lig. Bu da doğru değil gerçi. Rusya'nın hep gerisindeydi çünkü. Ama gözüken o ki ya Belçika, Hollanda, Portekiz gibi ligler de orta boy ligler de Türkiye'nin aynı kategorideki gelir olarak Türkiye'nin önüne geçecekler. Öyle gözüküyor. Yani bu yayın pastasının kalmasıyla ve zaten biraz daha yüksek gelirle işte Avrupa kupalarında, uluslararası alanda başarısız olan Türk takımlarının durumu daha da kötüleşecek. Öyle gözüküyor. Yani bir tabii pardon, gelir düşünce işte alacağınız yabancı futbolcularla ilgili bir tercih yapmanız gerekecek. Belki daha az sayıda almanız gerekecek. Kaliteyi bir tık düşüreceksiniz mecburen. Çünkü zaten fazla para dönüyor yani. Fahiş fiyatı dönüyor. Türkiye'ye gelen yabancılara. Burada bir tercih yapmak gerekecek. Dediğim gibi işte televizyon yayıncısını etkileyen konu alım gücü, Türkiye'deki hayat pahalılığı. Yani yeni gelir kalemleri yaratabilir misiniz? Şu an Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda. Çok zor görünüyor. Yani çok zor yani. Çekirdek taraftar kitlesi dışında kimse para harcamak istemeyecektir. Ya da para harcamakta zorlanacaktır açıkçası. Maalesef. Yani belki o sizin 40-50 binlik çekirdek taraftarınızı harcayacak. Büyük takımlar için de konuşuyorum. Geri kalan sıkıntı çekecek. Yani ya da diyecekler ki işte bu yıl ödemeyelim. Bu yıl forma almayalım. İşte bu yıl sezonluk bileti bu sene almayayım, erteleyeyim. Herkes erteleyecek oradaki harcamalarında. Çok doğal şeyler, davranışlar yani. Geçim sıkıntısı çekerken insanlar çok sevseler takımlarını. Böyle küçükken terk etmeyecekler dediğim gibi. Bir küçük erteleme işte. Bu sene almayalım forma. İşte sezonluk bileti seneye bırakalım. Bir maça gitmeyi verelim falan diyecek. İşte bunun ilacı olacak yayın havuzundaki sıkıntı da büyük bir sorun. Zaten işte büyük borç içinde kulüpler önemli kısmı. Türkiye Bankalar Birliği ile bir anlaşma yaptılar. Oradaki ödemelerin aksamaması lazım ama belli ki bundan sonraki 5 yılın gelirinde de büyük bir problem var. Bu yani sadece kulüplerin de çözebileceği bir durum değil. Dediğim gibi bu ülkenin durumuyla da birebir alakalı. Yani sizin kitlenizin içinde bulunduğu ekonomik mali durumu düzeltemezsiniz. Kulüpler için bahsediyorum. Kulüplerin taraftar kitlesinin. Yani fazla bir hamle imkanınız yok maalesef. Tek kulüpler çözemez bu sorunu. Yani şu yapılabilir. Bu yeni yayıncıyla kulüplerin oturup konuşması lazım. Belki düşük bir meblağla başlarlar. Bir gelir paylaşım sistemi. Yayın paketlerinin fiyatları daha ucuz tutulur. Çünkü böyle bir sıkıntı da var. Şimdi aylık 200 TL yani yüksek bir fiyat. 200 TL'yi buluyor galiba. İşte maça göre belki döneme göre işte bunu biraz daha aşağı çekip yani alım gücünün düşmesi prensibinden yola çıkarak farklı paketler belki yaratılabilir. Bunu düşünmesi lazım kulüplerin manager'ın. Ya bir şekilde şeye rağmen kitleyi biraz büyütmek lazım. Ve işte yabancı oyuncu vesaire konusunda sıkıntı olacak tabii. İşte belki de şey için fırsat. Ya tekrar bir 4-5 yıllık dönemde oyuncu taraması, genç oyuncu yetiştirmeye, bu gibi konulara girmek için de bir fırsat olabilir açıkçası. Evet, yani krizi bir çeşit fırsata dönüştürebilmek imkanı da bu açıdan. Yani genç oyuncular, kulübün kendi içinde yetiştireceği genç oyuncular kuşağı açısından bir fırsat yaratabilir. Ama biliyorsunuz refleks öyle olmuyor. Türkiye'deki futbol kulüplerinin refleksi ne oluyor? Kamuya yamanma. Yani halkın parasına göz dikme oluyor. Ne istiyorlar? İşte vergi borcu silin. Sosyal güvenlik primlerini ödemeyelim. İşte devlet borç versin. Saha versin, arsa versin. Tamamen refleks bu oluyor maalesef. Evet. Bu yani bir krize yol açabilir mi, açamaz mı, onu da göreceğiz herhalde. Yani zaten bir kriz var şu anda. Evet. Daha da derinleşecek. Derinleşecek mi? Evet, onu kastetmiş. Bu arada birkaç dakikamız yani azalırken şey, ne olacak bu Galatasaray'ın hali diye de sorayım bari. İşte küme düşme ihtimali var mı? Küme düşme ihtimali mi? Evet. Var ya da bir de 4 takım düşecek çünkü. Çok pardon. Ve 4. sondan 4. durumda olan Giresunspor'la arada 3 puan fark. 3 puan var tabii, işte bu haftada küme düşme hattındaki galiba Göztepe ile oynuyorlar. Yani çok ciddi bir sportif krize dönüştü iş. Ya zaten kötü giden bir sezon vardı. Ve Fatih Terim tabii kötü bir miras bıraktı. Sağ içinde, sağ kenarında, sağ dışında her şey kötü bırakılmış. Yeni yönetimde biraz acemilikler ediyor ve şu an işin başında Türkiye'yi tanımayan bir ekip var. Teknik kadro olarak, yani böyle bir uluslararası tecrübesi de yok. O zorlanıyorlar. Bir müthiş bir moral bozukluğu var belli ki. Bütün toparlayamadılar. Yani şu 2-3 maç çok kritik. Birinde berabere kaldılar. Hani bir iki galibiyet çıkmazsa son haftalar çok sıkıntılı geçecek gerçekten. Yani böyle 1980 ve 82 olması lazım. Galatasaray'ın iki kere başına gelen bir durum. Sanıyorum 79-80 sezonu ligin ilk yarısını küme düşme hattında tamamlamıştı Galatasaray. O sezon. Yani böyle yine mesela Trabzonspor'un başarılı olduğu böyle ligdeki yukarıyla aşağının arasındaki mesafenin daraldığı dönemler. O sezon ligde kaldılar galiba, 9. oldular. 81-82'de de 11. olmuşlardı yine. Herhalde 17 takım arasında. Böyle kötü iki sorunlar var. Yani 40 yıldır olmamış bir durum. Bu durumlara hiç Galatasaray düşmemişti. Yani kötü geçen sezonları vardı. İşte 10 yıl önce var. Bir 6-7 yıl önce bir sezon daha var ama bu kadar kötü bir durumda değildi. Doğrusu kritik. Yani öyle bir yönetim kuruldu. Tabii bu işte sosyal medya taraftar baskısı falan. Toparlayacak bir liderliği gösteremiyor şu anda. Zor olacak. Evet, uzun süredir hiç maç kazanamadı. Ender durumlardan bir tanesi olmalı. İlginç bir sezon. Yani işte 3 büyüklerin 3'ü de kötü zaten. Hani evet. Tabii ki düşmeden de Fenerbahçe Beşiktaş'ta. Bence berbat durumdalar yani 3'ü de. Hani harcadıkları para, şu harcanan buraya işte çaba, efor falan, alınan sonuç 3'ü içinde büyük rezalet bence. Yani felaket. Ve 3'ü içinde özellikle Galatasaray olmak üzere hakemlere yükleniliyor değil mi? Hakemler kabahatli diyorlar. Dönem dönem oluyor işte. Şu aralar yok. En son hangisi yapmıştı biliyorsun, işte bir ay Fenerbahçe söyleniyor, bitiyor Galatasaray söyleniyor falan. Bu sefer Adana Demirspor başkanı oldu işte Murat Sancak. FETÖ terörist falan dedi hakemlere, bir takım şeyler, ceza yedi. Evet. Peki şu an bitmek üzere program. Bir de şeyden Novak Djokovic'in aşı karşıtlığından da bahsedebilir miyiz biterken? Yeni Fransa Açık mı var şimdi teniste? Yeni bir şeyin öncesi aşı şeyini kabul etmeyeceğini açıklamış. Yeni bir röportajını gördüm. Evet, şöyle BBC'ye konuştu bu hafta başında. BBC Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gitti ve özel bir röportaj yaptı ona. Biliyorsunuz Djokovic'te bu Avustralya Açık'taki olaylardan sonra bir kendi toparlama kampanyası, bir PR kampanyası sürdürüyor. Bu sebeple kabul etmiş. Böyle son derece kontrollü yanıtlar verdi. Ben kesinlikle aşı karşıtı değilim dedi. İşte ama vücudumun kontrolünü elinde tutmayı seviyorum. Bu aşının etkilerini bana anlatabilecek tam kanıtlara henüz sahip değiliz. O yüzden aşı olmadım, olmayacağım dedi. Hatta işte istatistik olarak yani en çok Grand Slam kazanma unvanını elde etme şansını bile tepebilirim dedi bu sebeple. Bunu söyledi. Yani bundan sonra Grand Slam turnuvaları sırasıyla Roland Garros ve Wimbledon, yani Fransa ve İngiltere'de bir aşı mecburiyetiyle karşılaşabilir. Bu iki ülkedeki turnuvalara katılmak için. Anladığımız kadarıyla ben prensiplerime sadığım, kesinlikle aşı olmayacağım diyor. Yani katılmamayı göze alabilir. Bu açıklamasını onu anlıyorum. Yani işte şunu da sordular. Hani sadece kendiniz değil, birçok kişinin bulunduğu ortamlara giriyorsunuz. Hani bunun sorumluluğu falan hiç taviz vermedi yani. Bu konuyla ilgili en ufak bir taviz yok. O şeyine, buradaki inadına devam ediyor. Hani, işte çocukken aşı oldum falan dedi, aşı karşısı değilim. Bunu söyledi en azından. Çünkü bir ara bir şey çıkmıştı. Yani onu sormadı tabii. Kendi çocuklarına aşı yaptırıyor mu? Herhalde. Evet. Şeyden bahsetmiyorum, Covid'den değil yani. Normal işte karma aşıları falan yaptırıyor ama onu sormadı yanılmıyorsam. Çünkü ben de iki gün önce dinledim röportajı. Onunla ilgili bir şey söylemedi. Yani çok çarpıcı tabii. Hani bu tutumu. Şimdi bu toparlama çabası da ilginç. Böyle birkaç hamle daha gelecektir Djokovic'ten. Çünkü yani bence yani Avustralya hükümetinin ve yerel yönetimin de hataları vardı ama kendi prestiji de çok ciddi oranda sarsıldı. Öyle düşünüyorum. Ama Türkiye'de epey destekçisi olduğunu söylemem lazım bu tavrının. Öyle mi? Ben onunla ilgili bir yazı yazdım Oksijen'e Ocak ayı içinde. Ya Instagram sayfasında tabii yazı, klasik Türkiye'de olduğu üzere yani yazıyı okumadan belli ki sadece o paylaşım üzerine gelen bir grup vardı. Ama ne savunma Djokovic'i bir görseniz. İşte vücudunun değerini biliyor, aşının şeyini bilmiyoruz. Yani doğrudan bana yapılmadığı için yanıt vermedim ama gerçekten şaşırttı ve endişelendirdi beni yani. Evet, dünyada da yalnız Novak Djokovic değil, tabii pek çok olayda bu aşı karşıtlarının özellikle de sağ, aşırı sağ düşünce ve şeylerle, Nazi ve faşizm taraflısı insanlarla da buluşmalarının örnekleri var. Kanada başta olmak üzere çok ilginç gelişmeler oluyor. Belki ileride onları da konuşma fırsatı buluruz. Evet, yani Djokovic'in neyse ki en azından bildiğimiz kadarıyla böyle bir bağlantısı yok. Ama hani bu tabirle kötü bir örnek olduğunu söylememiz lazım tekrar. Evet, peki. Çok teşekkür ederiz Alp. Haftaya. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Alp Ulagay'la Spor.